Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Сёння ў праграме. Чаму Лукашэнка загаварыў пра абвал і дэвальвацыю? Ці забяспечыць яўку чарка і скварка? Гучная рэха ціхіх выбараў. Гэта іншыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Аляксандр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, Сергей Дубавец і Ян Максімюк. Чарговы выпуск «Зоны свабоды» сёння ў 20:15 у эфіры «Белсату». А зараз радыёверсія перадачы. На гэтым тыдні беларускае тэлебачанне паказвала спектакль, жанр якога даволі складана вызначыць. Там была і камедыя, і драма, і вадэвіль, хаця больш за ўсё абсурду. І хоць на сцэне прысутнічала пару дзесяткаў чалавек, можна сказаць, што гэта быў спектакль аднаго актора, а сам тэатр тэатрам марыянетак. Таксама можна выявіць, што дзеянне адбываецца ў лазні, дзе адзін лазеншчык мыліць галовы ўсім кліентам. Называлася ўся фантасмагорыя справаздача ўраду Беларусі прэзідэнту. Зарплату получыць толькі те, хто прызвёл тавар і прадаў. У каго прызвадзіцельнасць труда апережае рост зарплаты. Мне не нужны $500 незаработаных. Не нужны, и пусть люди это слышат. Деньги должны быть заработанными, если вы не хотите очередного обвала. 2012 год. 105,5-106% ВВП. Кровь с носа, но вы их должны выполнить. Мы не должны устроить еще одну вольницу для руководителей. Проект бюджета, и мы там не предусматриваем никакой девальвации. Нет такой необходимости сегодня девальвировать национальную валюту. Мы сегодня не сдерживаем курс. Какой складывается, такой складывается. Те решения, которые формализованы президентом, они должны быть выполнены. Кровь с носа. Коллеги, на что вы звернули увагу ось у гэтай перадачы, у гэтых выступах, Юры? Па-перше, звернув увагу на тое, што большую частку свайго выступу Лукашэнка чытаў. Так што гэта насамрэч быў проста спектакль. Чаму гэта было так? От я бы падзяліў на дзве часткі. Першая частка як бы палітычная. Вось якое палітычнае пасланне Лукашэнка хацеў гэтым зрабіць. Это вот дэманстрацыя таго, што прэзідэнт моцны, прэзідэнт дужы, ён кантралюе сітуацыю, ён кантралюе свой ўрад, ганяе іх, прымушае. Вось это такая для публікі картинка. З іншага боку, яшчэ частка паслання, што прэзідэнт чулівы. Вот, напрыклад, там цытата з таго, што ён гаварыў. Некаторыя людзі сёння з вады на хлеб перабіваюцца, а вы там, маўляў, рада ад іх патрабуеце. Грошы павінны быць зароблены, вот што мы чулі, калі мы не хочам чарговага абвалу. Про іншымі словамі, ну, ён адчувае, што сітуацыя неўстойлівая, і яна і ў свядомасці людзей неўстойлівая. Нездарма ён такімі мантрамі казаў наконт дэвальвацыі, што не-не-не, глядзіце, не будзе, я вам абяцаю. І нават сказаў, гэта свядомыя прыдумалі, што вот, значыць, яны вас палохаюць. Ну, свядомая, да, цікава. Як што, да, як што, так адразу свядомая. Але, ведаце, я б вось хацеў сказаць, што, у прынцыпе, вось это ўсё адбываецца на, у прынцыпе, не самым кепскім эканамічным тле. Тобто, сітуацыя, зразумела, ну, не квітненне, але за першае паўгоддзе 12% інфляцыі. Так, это вельмі высока, і Лукашэнка сам, так сказаць, бэсціў за гэта ўрад, але рост заробка ў далярах 38%. Значна больш. Паводле Мінстата, рост рэальнага заробку за паўгода 10%. Іншымі словамі, ну, сітуацыя не такая ўжо правальная, і яна дае магчымасць менавіта вось перад выбарамі ўстраіваць такія спектаклі. Я вось, як вы адказалі на пытанне, на якім узроўні ішло абмеркаванне? Я думаю, што ўзровень такога спектаклю, калісьці быў акрэслены, ён называўся селектарнай нарадай. Гэта было вельмі папулярна, зараз гэтага не выкарыстоўваецца, але гэта менш больш селектарная нарада, дзе, скажам, старшыня калгасу ці саўгасу, скажам, вось выдае свае распараджэнні, а ўсе ягоныя падначаленыя, апусціўшы зрок долу, слухаюць. І я думаю, гэта такога тыпу спектакль. І я не толькі, як бы, скажам, гэта быў спектакль у выкананні самога Александра Лукашэнкі, пра што сказаў Юра, але гэта таксама спектакль у выкананні ягоных падначаленых. Яны ведаюць, як ужо трэба на такіх спектаклях, скажам, паводзіць сябе, апусціўшы зрок долу, кажучы так, скажам, вось мы тут правалілі, часам сказаць ёсць, есть у таких местах. Я еще видаю, что это спектакль, это различное на глядача с телебачения. Коли б, скажем, мы не глядели видео, а послухали только самого аудио, так тяжко было б, скажем, и помешали это аудио, скажем, с тем, что Александр Лукашенко говорил, например, в 96-м году, или, например, в 2002-м, тяжко нам было б фактично отрознить. Я думаю, что коли б этот текст, який читал Лукашенко, прочитал человек абсолютно нейтральным тоном, то никакого спектакля без этого не отрымалось. Та харизма, той напор хамоватый такий, с яким завсёды выступает президент, это по сути и есть белорусская державная идеология, якую так и не смогли вынести, а якая присутничает в интонациях. И вот эти интонации, они, ну, как у классичным популизме, они воздействуют на людей, на народ, у тым ліку и на інших акторов этого спектакля, про яких вы кажете. В эфире «Зона свободы». Тема выпуску – выборы и экономичное становище. Чому так нервово улада реагує на заклики до бойкоту, на выступление с его поддержкой, на спробы его организовать на саму эту идею? Вот, коли, Сергей, ситуация такая, что как бы, выник вядомы, сама процедура формальная, чому этот элемент раптом, по-вашему, злуе той же ЦВК и местовое керовництво? Я думаю, как крыху подогреть эту млявую ситуацию, все ж таки, как присутничала эта тема у ярких интонациях, вот я сказал, что интонации у нас идеологичные в Беларуси, как присутничало на телебачанні, как обов'язково были вороги, и треба на их указать. Вот. Але я вот не згодны с думкой, что сгадывание часто и бойкоту, это есть его ускосная реклама. Потому что, как было у советские часы, когда писали, например, про антисоветчиков, ці там каких-нибудь кепских баптистов, народ массово не валил у оппозицию, у подполье. Тема выборов – это тема высокого политического уровня, так, как и было за советским часом. На что, скажем, с критики влады адваротно позитивно реагавалі людзі, ну, на крытыку рок-н-рола, напрыклад. Але це культурная сфера, і моладзь масава захаплялася рок-н-ролам, ці там насіла доўгі. Тыя, хто цікавіліся культурай. Так, безумоўна. А людзі старэйшыя, скажам, які не цікавіліся такім накірункам, яны прымалі эту крытыку як, скажам, разбуральную з'яву рока, то есть в нейкіх сегментах это працуе антырэклама па-вашаму? У моладзі. У моладзевых па-вашаму. Ян, наколькі вы думаеце, что описание процесса, вот какой Сергей зараз привел, можно вытолочить еще советскими параметрами? Можно. Я думаю, что, бо, коли гляджу на эти 18 годов керования Лукашенко, ты, мне сдается, что режим николи не ослабел настолько, как не мог различивать так абсолютно уполнено на подтримку, принамсі, 40% насильництва. Это то, как бы, скажем, постсоветский электорат, так и пойдет при любых умовах, навод, коли, скажем, фактично не застанется хлеба, а будет только вода. Да, я не пойду за гэтым, бо гэта іхні павадыр, іхні, як бы скажам, стыль у палітыцы. Так што тое, што рэжым так нервова рэагуе на байкот, па-моему, я бы пагадзіўся з Сергеем, які сказаў, што каб падагрэць крышку атмасферу, бо яна фактычна выбары вельмі млявыя, але маючы 40% падтрымкі электарату, зарганізаваць яшчэ, скажам, 20%, калі армія, шпіталі, ўсё, скажам, дзяржаўная і контрактная система у дзяржавы пад контролем, вельмі проста. Так, рэжым насамрэч не баіцца байкоту. 60% людзей арганізаваць яму гэта раз плюнуць. А 60% яўка на выбары гэта вельмі прыстойная еўрапейская яўка. Хіба не так, Юра? Не так. Я не згодны, па меншай меры. Ведаеце, я бы сказаў так, што ў нас проста іншая оптыка. Вот мы, не з'яўляючыся ўладай, вось так разважаем. Ай, там ўсё перадвызначана, ай, там ўсё ясна на 100%. У дадзеным выпадку, калі мы памылімся, то мы перажываць, зразумела, не будзем. А вот калі ўлада на гэта глядзіць, то яна разумее, што ну так, нібыта ўсё перадвызначана, але вось калі яна памыліцца, то это ёй будзе каштаваць недорага. Да. І яна вот бачыла, які магільны спакой быў в Егіпце, в Сірыі, в Лібіі, в Расіі, а потом высветлілася, што гэта не так. І вось паглядзіце паводзіны ўлады. На кожныя выбары адбываецца накачка сацыяльнымі дабротамі насельніцтва. На кожныя выбары адбываецца пад'ём заробкаў. Чаму? Навошта? Калі так все на 100% гарантавана, навошта это рабіць? А это робіцца кожны раз. І это робіцца і зараз. Я думаю, тое самае і ставленне да байкота. Ну, не тое, што там Лукашэнка ў роспачы думае, што заўтра яму трэба садзіцца ў самалёт, ляцець хутка ў Шэрэмецьева, ратавацца. Не. Але, ну, гэта непрыемна. Але гэта нешта новае, чаго вот раней не было. Я думаю, што ўладу вельмі раздражняе, асабліва такія нават меркантыльныя меркаванні, што да мы іх выпусцілі на тэлебачанне, да мы ім далі магчымасць в кое векі раз, яны нам рукі павінны цалаваць, а яны нам всю кампанію псуюць. Ну, такі момант крыўды, зніжніцкава інтанацыйны, пра які вот Сергей сёння казаў, абсалютна прысутнічае. Я глядзеў выступ Ярмошны, якая просто так скрыўды гаворыць. Вот, што ж мы праграму там надрукавалі, тры кандыдаты сабралі з часткамі, як бы неправільна робяць. Скажыце, вось все ж такі гэты апошні тыдзень назіраюцца і рэпрэсіўны характар дзеяння ўлады. Я маю на ўвазі ператрус у офісе «Гавары правду», прадстаўнік якога ідзе, і яны выступаюць да канца ў выбарах. Это арышт адміністратыўны Павла Вінаградова, лідзера моладзевай арганізацыі, які выступае за байкот. Это канчатковая адмова Александра Мілеткевічу, вядомай палітычнай асобе ў Беларусі, у рэгістрацыі ўдзелі ў выбараў. Гэтыя дзеянні, яны складаюць уражанне нейкага хаосу. Ці там ёсць логіка, па-вашаму? Ну, я думаю, што тут ёсць пэўная логіка такая, калі ўвогуле можна казаць пра логіку ў беларускай палітыцы. Ёсць, як бы, скажам, перыяды у палітычным жыцці Беларусі, калі наступае, ну, прынамсі, уяўнае збліжэнне з Еўропай, гэта значыць перамовы з Еўропай, калі, скажам, Еўропа нешта прапануе, Мінск таргуецца, а потым наступае перыяд пэўнага пахаладання, і мы зараз знайшліся ў такім перыядзе. Тут выразна відаць адыход ад Еўропы. По-моєму, Мінск зразумеў, што тое, што ён можа прапанаваць Брусэлю як лібералізацію, гэта для Брусэлі ўжо замала, і, скажам, Брусэль год-паўтара даў зразумець, скажам, што замала, наносіць новыя санкцыі, скажам, і так далей, і так далей. Ну, а тое, што хоча Еўропа, гэта для Мінску зашмат. Калегі, у панядзелак уже пачынаецца датэрміновае галасаванне. Вось, па-вашаму, на чыю карысць закончыўся вось гэты этап вераснёўскіх выбараў? Я бы яшчэ сфармуляў больш жорстка. Хто, па-вашаму, выйграў, а хто прайграў вось гэтыя вераснёўскія выбары? То выбары маюць не толькі змест, пра які мы так шмат гаворым, але і форму. Для людзей найперш это форма. Яшчэ з савецкіх часоў ёсць такая традыцыя хадзіць на выбары. І, в прынцыпе, это вельмі добрая традыцыя, бо для дэмакратычнага ладу, калі б у Беларусі такі быў, яна б была вельмі карыснай. Можна по-розному глядзець на это ўсё, але тое, што вот это фармальнае жаданне хадзіць на выбары захоўваецца, мае ў сабе і пазітыўную частку. А што тычыцца зместу, то, на маю думку, безумоўна, выйграў Лукашэнка гэтыя выбары. Выйграў трошкі слова тут, можа быць, недарэчнае, таму што другі бок быў амаль не прадстаўлены. Вы слухалі перадачу «Зона свабоды», якую вёў Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі Юрый Дракахруст, Сергей Дубавец і Ян Максімюк.